Настанихте ли се удобно? Да. Добър ден, моето име е Петър Песев и аз съм вашият психоаналитик. Добър ден. Кажете си трите имена за протокола. Казвам се Михаил Станислав Михайлов и съм рапахолик. Защо хляб и амфети? Хляб и амфети няма нищо общо с съдържанието на албума. Просто един ден се стоях и разсъждавах за разни неща за нашата държава и стигнах до някои изводи, но аре, нека чуйте албума и после ще ви кажа какво имах в предвид. Накрая. Окей? Okay.